Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 17 dzień maja, jest 13. Anna Zalewska-Sewera. Zapraszam na serwis. Za 3 godziny Andrzej Duda poprowadzi dyskusję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Po raz pierwszy w historii polski prezydent będzie przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będzie to tak zwana debata otwarta wysokiego szczebla. Pomorski inspektor sanitarny informuje o wielkim prawdopodobieństwie przekroczenia norm zanieczyszczeń w wodach Zatoki Gdańskiej. Niektóre plaże mogą być zamknięte. Polak Szymon Kuczyński opłynął kulę ziemską najmniejszym jachtem w historii. Dziś zameldował się w angielskim Plymouth. Hurra! Hurra! Hurra! Polski prezydent będzie przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie w siedzibie organizacji w Nowym Jorku rozpocznie się o 16 naszego czasu. Rada będzie się zastanawiać, jak zwiększyć swoją skuteczność na świecie. Z Nowego Jorku wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W spotkaniu nazywanym debatą wysokiego szczebla mają wziąć udział nie tylko członkowie Rady Bezpieczeństwa, ale ponad 60 krajów członkowskich ONZ. Dyskusję poprowadzi prezydent Andrzej Duda. Szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski mówi, że będzie to historyczna debata. Po raz pierwszy w historii polski prezydent będzie przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będzie to tak zwana debata otwarta wysokiego szczebla, której Polska będzie gospodarzem, dlatego że Polska ma w tym miesiącu przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polski prezydent ma mówić o poszanowaniu prawa międzynarodowego jako o sposobie na pokój na świecie. Według zapowiedzi polskich dyplomatów Andrzej Duda chce w ONZ mówić o roli mediacji w międzynarodowych konfliktach i ich zapobieganiu, a także zwrócić uwagę na pociąganie do odpowiedzialności osób, które łamią prawo międzynarodowe. Polska jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ do końca przyszłego roku. Prezydent Andrzej Duda przemawia już na forum Rady w Nowym Jorku w styczniu tego roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Nowy Jork. Mamy do czynienia z wielkim prawdopodobieństwem przekroczenia norm zanieczyszczeń w wodach Zatoki Gdańskiej, informuje pomorski inspektor sanitarny. Według Radia Gdańsk jeszcze dziś sanepid może zasugerować zamknięcie plaż w Gdyni i Sopocie. W związku z awarią urządzenia w przepompowni ścieków Ołowianka odbierającej 60% ścieków z terenu Gdańska od wtorku trwa awaryjny zrzut nieczystości do Motławy i dalej do Zatoki. Ma to zapobiec zalaniu miasta przez cofające się z kanalizacji ścieki. Tymczasem, jak informuje firma, która zarządza siecią wodociągową w Gdańsku, w przepompowni zainstalowano nowy silnik, który w nocy został dostarczony z Holandii i uruchomiono pompę. Wszystko wskazuje na to, że za kilka godzin będzie można prawdopodobnie zakończyć awaryjny zrzut ścieków do rzeki. Kamienica przy Nieborowskiej 15 na Stołecznej Ochocie wraca do zasobu miasta. Taką decyzję podjęła komisja weryfikacyjna, unieważniając postanowienie warszawskiego ratusza sprzed 10 lat. W resorcie sprawiedliwości, gdzie obradowała komisja, jest Michał Fedusio. Michale, jaka była przyczyna cofnięcia decyzji miasta? Komisja weryfikacyjna uznała, że wydane przez miasto prawo do użytkowania wieczystego gruntu na Stołecznej Ochocie jest nieważne, a to dlatego, że wydano je, zdaniem gremium, bez podstawy prawnej. Uzasadniając cofnięcie decyzji reprywatyzacyjnej, przypomniano, że powojenny spadkobierca gruntu miał wnioskować o wydanie kamienicy w latach 50. już po swojej śmierci. Z kolei 10 lat temu, wydając grunt w prywatne ręce, magistrat w Warszawie tego nie dostrzegał, informował dziś szef komisji Patryk Jaki. Mając na uwadze dokonane ustalenia, stwierdzić należy, że wniosek dekretowy Ryszarda Pala nie mógł zostać skutecznie złożony w dniu 29 kwietnia 1948 roku, bowiem Ryszard Pal zmarł 11 kwietnia 1948 roku. Utrata zdolności prawnej wnioskodawcy na skutek jego śmierci oznacza, że nie było podstaw do merytorycznego rozpoznania wniosku. Prowadzenie postępowania było zatem z przyczyn formalnych niedopuszczalne. Przypomnijmy, że o wątpliwościach dotyczących reprywatyzacji kamienicy przy Nieborowskiej jako pierwsze informowało Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Jego władze wykazywały, że beneficjentem decyzji sprzed 10 lat miała być rodzina wiceprezydenta stolicy Witolda Pala, a dzisiejszą decyzję komisja podjęła jednogłośnie. Z siedziby resortu sprawiedliwości Michał Fedusio. Dziękuję. Historyczny wyczyn Polaka. Żeglarz Szymon Kuczyński opłynął świat w najmniejszej łódce, w dodatku bez zawijania do portu i bez silnika. Dziś zawinął do przystani w angielskim Plymouth, tej samej, z której wyruszył w sierpniu ubiegłego roku. Z Szymonem Kuczyńskim rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Hurra! Hurra! Hurra! 9 miesięcy dookoła świata na 6-metrowej łódce. No ja mam generalnie problem, żeby siedzieć za długo, nic nie robić. Wolę taki aktywny tryb życia. Mój rozmówca dołącza do grona 80 żeglarzy, którym udało się opłynąć świat bez przystanków. Dodajmy jednak, że oni robili to na większych łódkach. Na cieszenie się sukcesem przyjdzie jednak jeszcze czas. Na razie priorytety są inne. Taki normalny prysznic, bo na małej łódce w ogóle nie ma toalety. Człowiek się myje, że tak powiem, wiaderko, butla z wodą i tak dalej. Będzie też trzeba nadrobić

ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. A rano koło śniadania dotarłem do Poznania. Znowu kolacja w Mrągowie z raną tłuczoną na głowie. Owinięty w wycieraczkę stwierdzili, że mam padaczkę. A że cerę niezdrową stwierdzili, że skroniową. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Dzisiejszą powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zastanawiam się od lat, irytując tym rodzinę, czy to, że się kręci świat, jakąkolwiek ma przyczynę, co go co dzień wprawia w ruch, czy jakiś duch, czy anioł stróż, czy po prostu to tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już, i już. To tak jest i już, to tak jest i już. Czy to tak jest i już, i już. A filozofów ilu chcesz? A każdy swoją ma odpowiedź i chciałby wszystkim, tobie też, ją zainstalować w głowie. A nie dowierza mi tym stąd, chrani tym zza siedmiu mórz. I choć to może błąd, to tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. Już. To tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. I już. A mówią, że nie można tak wciąż wytłumaczyć, ktoś się stara, że ten cały wiary brak to też właściwie jakby wiara. Potem chłodem wieje, a wkrótce chłód przechodzi w mróz. Kto te strony zawie, tu tak jest i już. Potem chłodem wieje, a wkrótce chłód przechodzi w mróz. Kto te strony zawie, tu tak jest i już. Tu tak jest. Radio rano powiedziało, że dziś urodziny człowieka niesamowitego, Piotra Bukartyka. Dla pana Piotra ślem słuchaczne życzenia 100 lat w zdrowiu, a dla nas fanów prośba o muzyczny kawałek tortu w postaci świetnego utworu Tak jest i już, napisała stała słuchaczka Monika. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Halina Wachowicz czeka na państwa telefony. Kolejny list jest od pana Marcina. Mój brat Kuba obchodzi dzisiaj 23 urodziny. Z tej okazji dedykuję mu piosenkę Joe Bonamassy Drive. Thank you.

utwór nosi tytuł Visitation, a jego autorem jest Mike Vickers, brytyjski muzyk i kompozytor. Temat przewodni z Sondy z lat 80. Bo i takie propozycje zgłaszają Państwo do muzycznej poczty UKF-u. 22 i 7 trójek. Chciałbym bardzo Dire Straits Money from Nothing. Zespół Dire Straits i Sting, Money for Nothing. Muzyczna poczta UKF-u dobiega końca. Po 14:00 Marek Niedźwiecki w tonacji trójki. My się Państwu pięknie kłaniamy. Anna Regulska, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek. Na zakończenie, tak w ramach skojarzeń trochę, Spencer Davis Group. Oh,